اسی مسلط کی بنیاد پر جو وہ یہاں ایمان کی نفاق کی علامت ان میں منحصر ہو جائے گی وہی نفاق کی علامت ہوگی، کسی اور علامت کی ضرورت نہیں ہوگی. واللہ عالم وعلمہ احکم. وبالاسناد المتصل منا الى من امین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال باب یہ باب بلا ترجمہ ہے، امام بخاری نے اس طرح کباب 60 سے زائد جگہ پر لکھا ہے اور یہ پہلی جگہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ باب بلا ترجمہ اس طرح کیوں لاتی ہے، اس کی مختلف وجہیں ذکر کی جاتی ہیں اور تجزیہ کرنے سے 6 وجہیں ملتی ہیں. سب سے مشہور تو یہ ہے کہ یہ باب کل فصل من الباب السابق ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ترجمہ ذکر کیا گیا اس کے بعد باب بلا ترجمہ لا کر کوئی حدیث ایسی ذکر کی جاتی ہے جس کا ترجمہ گزشتہ سے تعلق ہے یا اس کی حدیث سے تعلق ہے. دیکھو یہاں پر کہہ سکتی ہوں کہ جب امام بخاری نے بتا دیا کہ حب انصار علامت نفاق ہے تو عبادہ کی حدیث لا کر اس کے سبب کی طرف اشارہ کر دیا، اور وہ یہ حضرات انصار عقبہ منا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصرت پر بیعت کی تھی، اس لیے ان سے اس نصرت کی بنیاد پر محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ترجمے سے تعلق نہ ہو، روایت سے تعلق ہو، جیسے امام بخاری نے ابواب التحجب میں ترجمہ منعقد کیا باب ما یکرہ من ترک قیام اللیل لمن کان یقومہ، اور اس میں عبداللہ بن عامر کی حدیث لایا عبداللہ لا تکن مسلم فلانی، اور اسی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام اللیل میں مبالغہ کرنے پر اذا قال كذلك حجمت عین ذکر فرمایا. اس کے بعد امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ باب بلا ترجمہ لے آئے اور اس میں عبداللہ بن عمر کی حدیث ذکر کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قیام و صیام پر فرمایا تھا اذا قال كذلك حجمت عین کا. یہ حدیث اس حدیث کا تکمیلہ ہے جو باب ما یکرہ من ترک قیام اللیل میں ذکر کی گئی ہے. دراصل کچھ تکرار ہو گیا تو اس لیے میں مختصر ذکر کرتا ہوں. یاد ہے اس کی باب گزشتہ کی حدیث سے تعلق ہوگا، جیسے باب مانی پر منتر کے قیام اللیل منعقد کیا اور اس میں بلال بن عمر کی حدیث یا عبداللہ لا تکن مثل فلانی ذکر فرمائی، اس میں آگے ہے کان یقوم اللیل فتر کا قیام اللیل، اس کے بعد باب بلا ترجمہ لائے اور اس میں بلال بن عمر ہی کی حدیث ذکر کی جس میں ہمیشہ قیام اور صیام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی اور فرمایا گا قال كذلك حجمت عینک، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھ دھس جائے گی. یہ حدیث تکمیلہ ہے باب گزشتہ کی حدیث کا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بلا ترجمہ لا کر قصے اور کی تکمیل کے لیے دوسرا حصہ ذکر فرما دیا. مگر بعض مواقع ایسے بھی آئیں گے جہاں یہ توجیح جاری نہیں ہوگی، جیسے باب ادخال البعیر فی المسجد کے باب کے بعد جو باب بلا ترجمہ منعقد کیا اور اس میں دو انسانوں کے حضور کے پاس سے اٹھ کر چلنے اور ان کی لاٹھیوں کے روشن ہو جانے کا تذکرہ کیا، اس کا ادخال البعیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر دو، بعض علماء یہ کہتی ہیں کہ امام بخاری باب بلا ترجمہ رجوع الاصل کے لیے لاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ منعقد کرتی ہوں، پھر کوئی زمین ترجمہ لاتی ہوں، پھر اس کے بعد اصل ترجمے کی طرف رجوع کرنے کے لیے باب بلا ترجمہ لاتی ہوں. جیسے ابواب صفت الصلات میں ترجمہ منعقد فرمایا تھا ما یقول الامام من خلفه لا رفع راسه، اور اس کے بعد اللہم ربنا لک الحمد کہنے کی روایت لائے، پھر اسی کی مناسبت سے فضلی اللہم ربنا لک الحمد کا ذیلی ترجمہ منعقد کیا، اس کے بعد پھر باب بلا ترجمہ لا کر ان بعض احادیث کو ذکر فرمایا جن میں رکوع سے اٹھنے کے بعد بعض اذکار وارد ہوئے ہیں، تو گویا امام نے یہ اشارہ کر دیا فضل کا ترجمہ ضروریہ ہے اور اصل ترجمے سے متعلق اور بھی احادیث وارد ہوئی. اسی طرح امام بخاری نے ایک ترجمہ آئندہ ابواب طہارت میں منعقد کیا ہے، من القبائل اللہ استطر بولیں، اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث رجلین مقبولین معذبین کے سلسلے میں درج فرمائی. اس کے بعد پھر ترجمہ لائے ہیں باب ما جاء فی اصل البول، اور پھر وہی ابن عباس کی حدیث تعلقاً ذکر فرمائی. اس کے بعد پھر باب بلا ترجمہ لے آئے اور وہی ابن عباس کی حدیث موصولاً ذکر فرمائی. علامہ رحمت اللہ علیہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر امام بخاری نے باب بلا ترجمہ رجوع الاصل کے لیے ذکر فرمایا. بعض علماء نمبر تین بعض کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کبھی باب بلا ترجمہ لا کر اختلاف طرق پر اشارہ کرتی ہیں، جیسی مثال مذکوری میں ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے علامہ عینی کے حوالے سے یہی بات نقل کی، مگر مجھ کو علامہ عینی کی عبارت سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے جو میں نے نمبر دو پر ذکر کی ہے. اسی لیے پہلے جو اپنی سمجھ میں آیا تھا اس کو ذکر کیا، اس کے بعد حضرت نے جو کچھ فرمایا تھا اس کو ذکر کر دیا. نمبر چار، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بعض امام بخاری نے باب بلا ترجمہ منعقد کیا ہوگا اور بیعت چھوڑی ہوگی کہ کوئی مناسب ترجمہ منعقد کریں گے لیکن موقع نہیں مل سکا، چنانچہ یہ بات حافظ ابن حجر عسقلانی نے باب ادخال البعیر فی المسجد کے بعد آنے والے باب بلا ترجمہ کے تحت کہی، یا اسی طرح کتاب المغازی میں باب منزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باب مقام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو دو ترادیم جو دو ابواب بلا ترادیم آ رہی ہیں ان کے تحت ارشاد فرمائی. نمبر پانچ، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تو باب ترجمہ ذکر کیا تھا، یہ بے ترتیب ناسخین کی جانب سے رونما ہوئی. حافظ ابو ذر حلوی نے لکھا ہے کہ ہم سے ابو اسحاق ابراہیم احمد مستمعی نے نقل کیا کہ ان تصبت کتاب البخاری من اصل الذي كان عند الصاحب محمد بن یوسف الفنبری فرأيت فيه اشیاء لم تكن و اشیاء مبیضة و تراجم لم يسبق بعدها شيئا و احادیث لم يترجم لها فأضفنا بعد ذلك الى بعض. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں جہاں کبھی اس ترجمے میں مناسبت نظر نہ آئے وہاں یہ ایک توجیہ ذکر کی جا سکتی ہے. اور شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک الگ بات کہی جو چھٹے نمبر پر ہے کہ مسلم باب بلا ترجمہ محدثین کے قول حافظ اگر بھی استعمال کرتے ہیں لیکن پوری کتاب بد الخلق کے ایک باب کے علاوہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محض ایک باب کے لیے ایک مستقل قاعدہ بنانا بعید ہے. اس کے بعد یہ سمجھو حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح کے ابواب کے بارے میں ایک خاص تفصیل ذکر فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ باب لا ترجمہ کبھی تو باب سابق کے لیے بطور فصل کے ہوتا ہے اور کبھی امام بخاری تشہیر اذہان کے لیے ترجمہ حذف کر دیتے ہیں اور کتاب پڑھنے والے کو توجہ دلاتے ہیں کہ تم مناسب ترجمہ منعقد کر لو. جیسے باب من القبائر اللہ استطر من بولہ رائے ابن عباس کی مقبورین والی حدیث ذکر کی پھر باب ما جا فی غسل البول لائے اور پھر وہی حدیث تاریخوں ذکر کی اور پھر وہی باب بلا ترجمہ لائے اور پھر وہی حدیث منعقد فرما دی. تو گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم کوئی ترجمہ خود منعقد کر لو. اس ترجمے کے منعقد کرنے کے لیے دو باتیں شرط ہیں. ایک تو یہ کہ وہ باب وہ ترجمہ موقع کے مناسب ہو اور دوسرے تکرار نہ ہونے پائے. مثلاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس باب بلا ترجمہ کے تحت ترجمہ منعقد کر سکتے ہیں البول موجب العذاب القبر نمبر تین. حضرت شیخ الدین کہتے ہیں گاہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تکمیل ترجمہ سابقہ کے لیے کوئی باب بلا ترجمہ لاتے ہیں. جیسے یہاں امام بخاری نے مختلف ابواب سے اعمال کا ایمان میں داخل ہونا ثابت کر کے مرجیا کی تردید کر دی لیکن ہو سکتا ہے اس سے خوارج و معتزلہ تقویت حاصل کریں. اس لیے امام بخاری نے عبادہ کی حدیث لا کر جس میں صاف وارد ہے ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه. ذکر کی جس سے خوارج و معتزلہ کی تردید ہو گئی اور یہ معلوم ہو گیا کہ مرتکب معصیت تحت المشیت ہے. خوارج جو ایسے شخص کو کافر اور معتزلہ فاسق اور مومن و کافر کے بیچ میں جگہ دیتے ہیں اس ان کا یہ قول صحیح نہیں بلکہ اس کی مغفرت ممکن ہے کیونکہ اس کا مسئلہ تحت المشیت ہے. نمبر چار. کبھی امام بخاری تقسیم فوائد کی نیت سے ایسا کرتے ہیں جیسے یہیں پر جب یہ بتا دیا انصار کی محبت علامت ایمان ہے تو اس سے بات خود سمجھ میں آ گئی کہ معاصی سے اجتناب بھی ایمان کی علامت ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی مناسب ترجمہ منعقد کر لیں, جیسے الاجتناب من القبائر من الایمان یا البعد ولا ترک القبائر من الایمان وغیر ذلک. اور غرض کی یہاں کئی صورتیں ممکن ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ تکمیل کا جو احتمال ہے وہ تو کل فصل من الباب السابق میں داخل ہے, اور تشہیر کا احتمال یا تقصیر فوائد کا احتمال یہ امام بخاری کی شان کے مناسب نہیں. اس لیے اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ بخاری نے کتاب نامکمل چھوڑ دی, آپ کے حوالے کر دی, آپ مناسب ترجمہ منعقد کر لیں. یا تقصیر فائدہ کے لیے بخاری نے کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا ہے. ہمارے نزدیک ثواب اول ہے, یعنی یہ باب سابق کی فصل کی حیثیت رکھتا ہے, اور ثانی و ثالث یعنی رجوع الی الاصل یا تقصیر الطرق اسی میں داخل سے اگر کوئی چیز نہیں ہے. ہاں اگر کسی جگہ کوئی توجیہ نہ سمجھ میں آئے جیسے باب الخال البعیر فی المسجد والے کے بعد والے باب میں, تو وہاں یہی کہا جائے گا کہ امام بخاری نے بیاض چھوڑی تھی تاکہ اولا و انصر ترجمہ لائیں, لیکن اتفاقا گزرتے رہے اور موقع نہیں ملا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے آدمی چیز لکھ دیتا ہے اور اس کی تکمیل نہیں کر پاتا, ہمیشہ اس پر مرور ہوتا ہے لیکن بس موقع نہیں ملتا. جیسے پڑھانے والے مدرسین بعض چیزیں اپنی کتاب پر لکھ لیتے ہیں, چیز ناقص ہوتی ہے, ہر سال گزرتی رہتی ہے اور سوچتے ہیں اب لکھ دیں گے کل لکھ دیں گے اور موقع نہیں ملتا, حتیٰ کہ بیسوں سال گزر جاتے ہیں. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. یہاں جو امام بخاری کے بار میں آئے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی تو فرماتے ہیں کہ بخاری اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جن انصار کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ان کو یہ لقب کب ملا ہے. عبادہ کی حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اس تنقید کا سبب بیت العقبہ ہے. ان حضرات نے عقبہ منیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد پر بیعت کی تھی, یہ اس لقب کا کی ابتدا ہے. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باب گزشتہ نے بتایا تھا انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے, عبادہ کی حدیث لا کر اس کے سبب کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آیا انصار کی محبت علامت ایمان کیوں ہے. عبادہ کی حدیث سے معلوم ہو گیا اس لیے کہ ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدد کی پر بیعت کی تھی. واللہ تعالی عالم. وبالاسناد المتصل منا الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه قال حدثنا ابو الهمان قال حدثنا الشيخ عن الزهري قال اخبرنا ابو ادريس عائد الله بن عبد الله بن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان شهيد بدرا ومعهد بن قبا الى العقبه قال ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال وهو له اصابه من اصحابه وهو احد صابت من اصحاب البالعون على الله رسول بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا بهتانا تفتروا بين ايديكم واهليكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى خلفا منكم فأجره على الله. وعن أصحاب مراد كشين فوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصحاب مراد كشين ثم تستره الله فهو إلى الله إن شاء طعن وإن شاء عقبه فأيعنه على ذلك. حدثنا اخبرنا ابو ادریس عائض اللہ، عائض اللہ نام ہے ابو ادریس کنی ہے، ان عبادت بن الصامت قال، عبادت بن الصامت انا کی خبر کا اسم ہے اور اس کی خبر قال ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محذوف ہے، اور بیچ کا جملہ جملہ معترضہ ہے. عبادہ بن ثابت مشہور انصاری صحابی ہیں، بخاری شریف میں ان کی نو حدیث میں یہ حدیث امام بخاری نے 10 جگہ ذکر کی ہے. وکان شہید بدرن اس سے مشہور جنگ مراد جو رمضان سن 2 ہجری میں مشرکین مکہ کے ساتھ ہوئے اور اللہ نے اسلام کو فتح دی. احد المقابہ، مقابہ جمعہ اس کا مفرد نقیب ہے، نقیب کے معنی حریف القوم، قوم کا چودھری اور ذمہ دار ہے. لیلت العقبہ، لیلت العقبہ سے مراد وہ رات ہے جبکہ عقبہ منا کے پاس انصار کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے انذار کا امر فرمایا اور آپ نے دعوت الاسلام کا کام شروع کیا تو اس کے لیے سب سے مناسب موقع ایام حج ہوتے تھے. قبائل عرب دور و دراز سے اس کے لیے آتے اور منا میں جمع ہوتے تھے نبی کریم، اور کئی قیام کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے. سن 11 نبوی میں قبیلہ خزرج کے 6 آدمی حج کے لیے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کی ملاقات ہو گئی. یہ لوگ انصار یہودیوں سے سنتے آ رہے تھے کہ نبی آخر زمان کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لا کر تم پر غالب آ جائیں گے. انصار نے سوچا کہ یہودی سبقت نہ لے جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. مدینے آئے، آپ کا چرچا انصار کے گھروں میں ہونے لگا. آئندہ سال سن 1290 میں 12 اشخاص جس میں عبادہ ابن ثابت تھے حج کے لیے آئے. ان حضرات نے جمرہ عقبہ کے پیچھے حضور کے دست کریم پر بیعت کی، اس کا نام بیعت العقبۃ الاولی. اس کے بعد سن 1390 میں انصار کے 70 افراد حج کے لیے آئے اور جمرہ عقبہ کے پیچھے آپ سے بیعت کی. یہ بیعت العقبۃ الثانیہ ہے. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں بیعتوں میں شریک. آیا اس حدیث میں جس بیعت کا ذکر ہے کیا یہ بیعت العقبہ کی حدیث سے تعلق رکھتی ہے یا کوئی اور بیعت ہے؟ عام علماء علامہ ابو محمد بن حزم ظاہری، قاضی اعراض قرطبی، نووی، قطب الدین حنبی، عینی وغیرہ کی رائے ہے کہ بیعت العقبہ ہی ہے. اور اس کا قرینہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ روایت میں یہاں پر وحولہ عصابہ ہے اور لفظ عصابہ 10 سے 40 تک کے لیے بولتے ہیں، اور نسائی کی ایک روایت میں لفظ رحت وارد ہوا ہے جو 9 تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر یہ کوئی بیعت ہجرت کے بعد کی ہوتی تو اس میں سینکڑوں کے ہزاروں آدمی شریک ہوتے، اور ایک دوسرا اشکال یہ بھی ہے کہ روایت میں یہ وارد ہے کہ اگر کوئی سرقہ زنا وغیرہ کرے اور اس پر اس کو سزا دی جائے تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اور ظاہر ہے کہ سزاؤں کی مشہوریت ہجرت کے بعد ہوئی ہے تو یہ حدیث بھی بعد ہی کی ہوگی۔ اور پہلے کی ہو نہیں سکتی ہے، نیز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور وہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، یہ بھی علامت ہے کہ بعد کی حدیث ہے، قریب اس کے جوابات اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ممکن ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث سر میں گھس گئی آگ سے پسینے پسینے ہوتا ہے لیکن پیچھے کے آگ رہتا ہے نا، تو آگ لگ گئی سر۔ بات یہ ہوئی تھی کہ رات دلیل پیش کرتی ہیں کہ اس میں عصابہ اور رحت کا لفظ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے شرکائے بیت تھوڑے تھے، اگر ہجرت کے بعد کوئی بیت ہوتی تو اس میں بہت سے لوگوں کی شرکت ہوتی، لہذا معلوم ہو گیا کہ یہ بیت ابتدا کی ہے۔ مگر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ بیت بہت بعد کی ہے، اور حافظ ابن حجر نے اس کے بہت سے قرائن پیش کیے ہیں۔ پہلا قرینہ تو یہ ہے کہ دونوں بیعتوں کے الفاظ میں فرق ہے، یہاں عبادہ کی حدیث میں ہے بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم الی آخرہ، اور بیت العقبہ کے الفاظ حضرت عبادہ ہی سے مسند احمد میں منقول ہیں، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی النشاۃ والکسل وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وان لا نقول الا بالحق وَأَلَّا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَعَلَىٰ أَن نَّنصُرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ عَلَيْنَا يَثْرِبَ فَنَمْنَعُهُ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنفُسَنَا وَأَزْوَاجَنَا وَأَبْنَاءَنَا وَلَنَا الْجَنَّةُ۔ فَهَٰذِهِ بَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي بَايَعْنَاهُ عَلَيْهَا۔ یہ مضمون حضرت جابر کی حدیث میں بھی مسلم احمد میں عارض ہے، اور اس نیبیے کے 70 افراد تھے، اس سے معلوم ہو گیا کہ بیت العقبت الثانیہ کے الفاظ ہیں. دوسرا قرینہ آپ نے پیش کیا کہ عبادت کے جس میں آئندہ آئے گا وہ اللہ ننتہبا، اور اس سے نعمت الغنائم مراد ہے اور جہاد کی مشروعیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے. اور تیسرا قرینہ یہ کہ عبادت کے حدیث میں آیت الممتحنہ کی تلاوت کرنے کا حکم ہے، جو ہجرت کے بعد بہت بعد میں نازل ہوئی ہے اور کتاب الحدود میں قرار آیت کلہا آ رہا ہے. اور چوتھا قرینہ یہ کہ اس میں بعض لوگوں کی شرکت کا ذکر ہے جو بہت بعد میں ہجرت کر کے پہنچے ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی نے اور بھی دیگر قرائن پیش کیے ہیں. قال وحوله عصابۃ من اصحابہ، ابھی عصابہ کی تفسیر آ چکی. بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. لفظ شرک شریعت کی اصطلاح میں جب بولا جاتا ہے علی الاطلاق تو اس سے شرک اکبر مراد ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تو شرک فی ذات ہوتا، بعض لوگ تو شرک فی ذات کرتے ہیں، جیسے نصارہ اللہ تعالی کی ذات میں حضرت عیسیٰ کو شریک مانتے ہیں، اور بعض شرک فی صفات کرتے ہیں، جیسے غیر مسلمین اپنے بتوں اور دیوتاؤں کو متصرف فی الامور مانتے ہیں، اور کبھی شرک فی عبادات ہوتا، جیسے عام مشرکین ہیں اللہ کی پرستش کرتے ہیں تو ساتھ غیر اللہ کی بھی پرستش کرتے ہیں. بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ یہاں پر شرک سے شرک اصغر ریا مراد، لیکن یہ اطلاق حدیث کے خلاف ہے، اور علامہ تیری رحمت اللہ علیہ کہتی ہوں جمع بین روایات کی وجہ سے ہم نے یہ اختیار کیا ہے. آگے وہ بات آ رہی ہے جس کی وجہ سے ٹی وی نے احتمال اختیار کیا ہے، لیکن اس کے اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسرا راستہ موجود ہے جو انشاءاللہ آگے آئے گا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. قتل اور یوں تو قتل نام مطلقا نہ جائے، لیکن قتل اولاد کی جو تخصیص کی اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عربوں میں یہ بات بہت شائع تھی، دوسرے قتل کا طریقہ بڑا شمیل تھا، زندہ درگور کر دیتے تھے، اور تیسرے اس قتل میں قتل کے ساتھ قطع رحمی کا گناہ بھی پایا جاتا تھا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ قتل ایسے کا ہے جو اپنی طرف سے مدافعت کرنے پر قادر نہیں ہے. اولاد کو قتل کرنے کی ان کے یہاں وجہ دو تھی. بہت سے لوگ لڑکیوں کو اس حیا میں قتل کرتے تھے کہ میری لڑکی دوسرے کا فراش بنے، اور بہت سے لوگ معاشی تنگی کی وجہ سے قتل کرتے تھے، پھر اس کے بعد بات تو کہتے تھے کہ اپنا تو گزر ہوتا نہیں، ان کا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، پہلے چونکہ اپنا ہی مسئلہ تھا اس لیے ان کو تسلی دی، اور بعض کہتے تھے کہ اپنا تو کسی طرح گزر ہو جاتا ہے، ان کا کیسے گزر ہوگا؟ گویا اولاد کا مسئلہ مشکل بن رہا تھا، ایسے احوال میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، یہاں مسئلہ تھا اولاد کا، اس لیے پہلے ان کے بارے میں تسلی دی گئی۔ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور بہتان نہ باندھو جس کو تم اپنے ہاتھ پاؤں کے بیچ میں گڑھو۔ بہتان وہ جھوٹ کہلاتا ہے جو سامع کو مبہوت و متحیر کر دیتا۔ تَفْتَرُونَهُ جس کو تم گڑھتے ہو، یعنی بے حقیقت چیز کو ذکر کرتے ہو، بین ایدیکم وارجلکم، امام خطابی و بغوی فرماتے ہیں ایدی و ارجل سے مراد ذات ہے، اور مطلب یہ ہے جس کو تم لوگ اپنی طرف سے گڑھتے ہو۔ یعنی اس ان کے نفوس و قلوب مراد نمبر دو، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد رو در رو بہتان لگانا ہے۔ آدمی کہتا ہے فالتو ذالک بین یدی، میں نے یہ کام اس کے سامنے کر دیا، اس پر علامہ تیمی نے یہ اشکال کیا کہ بین یدی تو کہتے ہیں لیکن بین رجلی نہیں کہتے ہیں۔ علامہ کرمانی نے جواب دیا کہ اگر رجلین کا ذکر مفید نہیں تو مضر بھی نہیں ہے، یعنی بمنزل تاکید کے ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں بین الایدی سے مراد حال ہے اور بین الارجل سے مراد استقبال ہے، بعض وقت فی الفور بہتان لگا دیا جاتا ہے اور بعض وقت آئندہ موقع تلاش کر کے بہتان لگایا جاتا ہے، سب پر نکیر کی گئی ہے۔ اصل میں یہ اس آیت سے ماخوذ ہے جس میں عورتوں کے افتراء کا ذکر ہے، وہ زنا کرتی تھی اور اولاد کو خاوند کی طرف منسوخ کر دیتی تھی، وہاں افتراء بین الایدی والارجل کا تذکرہ ہوا، جب وہ لفظ یہاں پر استعمال ہوا تو اس کی توجیہ کی ضرورت پیش آئی۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہاتھ پاؤں کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ عامتاً افعال کا ظہور و صدور ہاتھ پاؤں سے ہوتا ہے۔ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، اور نافرمانی میں کرو معروف میں، معروف ہر وہ بات کہلاتی ہے جو شرعاً و عقلاً اچھی سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے جب تم کو کسی اچھی بات کا حکم دیا جائے تو تم نافرمانی نہ کرو، معروف کی قید لگا کر اعتراض کیا گیا ہے منکر سے، اس لیے کہ کسی کی اطاعت حرام میں جائز نہیں ہے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، بعض روایات میں وارد ہوا ہے ولا تعصونی فی معروف، میری نافرمانی نہ کرو معروف میں. سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول تو معروفی کا حکم دیں گے، پھر یہاں فی معروف کی قید کیوں لگائی گئی ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں سامعین کا دل خوش کرنے کے لیے، یعنی تم میری بات بھی وہی مانو جو معروف ہو، نمبر دو. اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر کلام حق ہے اور تقدیر عبارت ہے ولا تعصونی ولا احدا فی معروف، فی معروف کا تعلق لا احدا سے ہے جو محذوف ہے، اور مجھ کو تو ایسا لگتا ہے کہ اصل لفظ ہے لا تعصو فی معروف، تحریف ہو کر لا تعصونی فی معروف ہو گیا، فی مقرر ہو گیا، کسی نے لا تعصونی کر دیا اور آگے فی معروف تو تھا ہی. واللہ اعلم. فمن وفا منکم فاجره علی اللہ، جو آدمی ان عہود کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، اور اگر کوئی شخص ان جرائم میں سے کسی جرم کا ارتکاب کرے گا اور اس پر سزا پائے گا تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی. یہاں پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ نکلا اگر کوئی شرک اختیار کرے اور شرک پر اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ شرک پر قتل اس کے حق میں کفارہ بن جائے گا، حالانکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس پر موت ہو جانے کے بعد مغفرت ہوگی ہی نہیں. قال تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. امام طحاوی، امام بیہقی، امام نووی فرماتے ہیں کہ شرک اس سے مستثنا ہے، اور آیت سابقہ مذکورہ اس کی دلیل ہے. علامہ تیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں حدیث میں شرک سے شرک اصغر ریا مراد ہے، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ اصطلاح کتاب و سنت میں جب لفظ شرک بولا جاتا ہے تو شرک اکبر مراد ہوتا ہے. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس اصطلاح اس عرف کو اس لیے ترک کیا گیا تاکہ حدیث کے اول و آخر میں تعارض باقی نہ رہے، اول و آخر میں ٹکراؤ نہ پیدا ہو، لیکن اس ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے شرک کو غیر معروف مانا پر محمول کرنا ضروری نہیں. اس استثناء کا قانون بھی موجود ہے جس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ سمجھو، اور اس کا ایک قرینہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ کہا گیا ہے اگر کوئی جرائم میں سے کسی جرم کا ارتکاب کرے اور اس پر اس کو سزا دی جائے، اور ریا پر شریعت میں کوئی سزا ہے ہی نہیں، معلوم ہو گیا کہ شرک سے شرک اصغر مراد نہیں ہے، شرک اکبر مراد ہے. فہو کفارت اللہ، اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جن گناہوں پر حدود واجب ہوتے ہیں اگر وہ حدود قائم کر دیے جائیں تو محدود کے حق میں کفارہ بن جائیں گے.